بڑی کے لیے فیصلہ کیا اس لیے کہ اس نے قبضہ کیا تھا بظاہر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے جب گزری تو انہوں نے فرمایا میں یہ فیصلہ کروں گا